فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفين في المساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آواز ٹھیک آ رہی ہے جی محترم بھائی اور دوستو اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے اور یہ پانچ ارکان وہ اعمال ہیں کہ جس سے اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے اور کسی عمارت کا ڈھانچہ مکمل ہو جائے تو پھر مزید اس میں تکمیلی کام باقی رہ جاتا ہے ورنہ ڈھانچے سے ضروری فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تکمیلی کام سے پھر پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ان پانچ ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے اور روزے کے بارے میں روزہ ایک مختصر سالانہ تربیتی کورس ہے, یہ ایک تربیتی نصاب ہے. ہر چیز استعمال بھی ہوتی ہے لیکن اس کو اپنی ذات کی درستگی کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے. آدمی مکان میں سارا سال لیتا ہے لیکن تین دن کے لیے اس کو اس کے سامان کو باہر کرتے ہیں کہ اب اس کی ہم صفائی ستھرائی سفیدی اور مرمت کر رہے ہیں, مینٹیننس کا کام جسے آپ کہتے ہیں. ایک مہینہ دو مہینے گاڑی جو ہے وہ دوڑتی ہے سڑکوں پر, پھر کھڑی ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کوئی درست ہونے کے لیے ضرورت ہے, تو لہٰذا میری ذات کی درستگی کے لیے اب ایک دن آدھا دن دو دن مجھے آپ کو ورک شاپ کو لے جانا پڑے گا, کیونکہ میں فائدہ تب دے سکوں گی جب میری ذات درست ہو. تو ایسے ہی انسان جو ہے سارا سال استعمال ہوتا ہے, اس انسان کے استعمال کے لیے اس کو اپنے استعمال کے لیے اس کو اپنی ذات کا درست ہونا بھی ضروری ہے, اور درست ہونا جیسے جسمانی لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کا میدا, اس کے پھیپھڑے, اس کا دل, اس کی اندرڑیاں, رگیں, پٹھے, اس کا دماغ, یہ درست ہوں تاکہ صحیح دیکھ سکے, صحیح چل سکے, صحیح سوچ سکے. ایسا ہی اس کو روحانی درستگی کی ضرورت ہے, اس کے خیالات درست ہوں, اس کے جذبات درست ہوں, اس کے احساسات درست ہوں, اور اس کی روحانی درستگی کے لیے اگر اس کو موقع نہ دیا جائے تو جب یہ بنا نہیں تو استعمال کیا ہوگا. تو اس کی ارکان میں سے ایک رکن نماز, وہ تو روزانہ کی تطہیر, روزانہ کی صفائی کے لیے, اور ایک رمضان جو سالانہ صفائی کے لیے, سالانہ مینٹیننس کا کام ہے اس کی ذات کا, جس کے لیے یہ مختصر نصاب اور شارٹ کورس ہے تربیتی جو سال کے لیے دیا گیا ہے. اور اس کورس کے چار اعمال, ہر کورس کا ایک کورس ورق ہوتا ہے, اس کورس کے چار اعمال ہیں, ایک روزہ ہے, ایک قرآن ہے, ایک اعتکاف ہے, اور ایک صدقہ فطر ہے. اور یہ رمضان کے سب سے پہلے ہفتے سے میں نے جمعے کی تقریبیں شروع کی ہیں تو اس میں اسی پر میں نے بات کی ہے. تو روزے کے بارے میں کہا گیا اس کے نتیجے میں تو لال لکھ تکون, اس کے ذریعے سے تو تمہارے اندر ایک تقوی خوف اور ایک احتیاط پیدا ہوگی, اس کو صحیح طریقے سے رکھا گیا. اور دوسرا جو آج ہم جمع ہوئے ہیں تو یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کی سالگرہ ہے. الال اعلان ڈنکے کی چوٹ 1400 سال سے ساری دنیا میں ہر رمضان میں قرآن مجید کھڑے ہو کر دہرایا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا ثبوت ہے اس بات کا کہ جیسا پہلے دن تھا ایسا آج بھی اس طرح ہی ہے. اس کو ہر سال ڈنکے کی چوٹ ہم نے مجمع میں اس کو پیش کیا ہوا ہے, ہر ایک دعوت دی ہوئی ہے کہ پچھلے سال کے, آج کے سال کے, 100 سال پہلے کے, 1000 سال پہلے کے, آج کے, یہاں کے, امریکہ میں جو سنایا جا رہا ہے, کینیڈا میں جو سنایا جا رہا ہے, برطانیہ صاحب کو ٹیلی کرو اور اس بات کو دیکھ لو کسی سے کوئی فرق آیا ہوا ہے ان 1400-1500 سالہ تاریخ میں یہ ساری دنیا کے گلوب پر دنیا کے کرے پر جو پھیلا ہوا ہے کہ اس پر جو آج دیکھا سنایا جا رہا ہے تو ایک قسم کا ہے اس کو سنانا اور علاوہ اور فوائد کے ایک عملی ثبوت میں ہے کہ جیسا تھا ساری عمر ایسا ہی رہا ہے. شاہ رمضان انزل فی القرآن, رمضان کا مہینہ اترا اس میں قرآن, حدل الناس یہ رہنمائی ہے لوگوں کے لیے, مبینات من الہدیٰ اور رہنمائی کے اور گائیڈنس کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے, والفرقان اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے حاملین اس کو اٹھانے والے اس کے قرآن والے لوگوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ فرقانیت ہے, فرق ہے, فرق حق و باطل کی تمیز, ظلم انصاف کی تمیز, اچھائی برائی کی تمیز, یہ تمیز انسانوں کے اندر پیدا کرتا ہے. تو قرآن کے اثرات ہیں یہ کہ یہ آدمی کے اندر فرقانیت پیدا کرتا ہے اور فرقانیت شخصیت کا کی وہ پرخ کی وہ کمال ہے, پرخ قائل کی شخصیت کا وہ کمال ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری چیزوں کو جانچ سکتا ہے, چھانٹ سکتا ہے, چھانٹ چھٹک کر دیکھ سن کر اور ان کو فرق کر اس کے اندر سے حق و باطل کی تمیز کرتا ہے, انصاف اور ظلم کو علیحدہ کرتا ہے. یہ سارے کمالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں, یہ قرآن کی تاثیر ہے. اور تو رمضان کے مہینے میں جیسے روزے پر محنت کرنی ہے ایسے قرآن پر محنت کرنی ہے, اور قرآن کی سب سے عظیم محنت جو ہے اس کے نورانی الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ہے, خاص کا معنی اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو. معنی آ گیا تو بہت فائدہ ہوگا, معنی نہ بھی آتا ہو تو اس کے الفاظ کی نورانیت کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے, وہ الفاظ کی نورانیت کا فائدہ معنی میں نہیں ہو. دنیا اسلام میں سب سے نمبر ایک پر جو تفسیر ہے اس وقت دنیا اسلام میں, ایک نمبر پر کون سی تفسیر کو سمجھا جاتا ہے سارے مدارس میں؟ تفسیر روح المعانی, علامہ محمود آلوسی بغدادی کی تفسیر عربی میں, تفسیر روح المعانی. کوئی آدمی نماز میں الحمدللہ رب العالمین کی جگہ تفسیر روح المعانی کو اگر پڑھے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ نورانی ہے تو وہ الحمد کے الفاظ میں ہے, اور وہ نورانیت اس کے اگر معنی بھی آدمی آتے ہوں تو اور زیادہ زور کے ساتھ آئی ان باطن میں آئی, اگر معنی نہ بھی آتے ہوں تو وہ جس وقت الحمدللہ رب العالمین کے نورانی الفاظ کو جو آسمان سے نازل ہوئے ادا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے باطن میں ایک روشنی چمکتی ہے, ایک نور کی تجلی ہوتی ہے, اس سے باطن روشن ہوتا ہے, اور روشن ہونے کے بعد اس کے اندر فرقانیت کی صفت پیدا ہوتی ہے. آپ قرآن پاک پر رمضان کے مہینے میں محنت کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک پر محنت کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اللہ کے قرب والا اور سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے وہ تراویح میں قرآن سننے کا ہے. لہذا تراویح میں ایک بار قرآن مجید کو سننا یہ تو سنت موقعہ ہے, اور چاہیے کہ دو بار سنیں کیونکہ دو بار سننا مستحب ہے, اور کسی عمل کو جب تین دفعہ کیا جاتا ہے تب وہ کامل ہوتا ہے, تین دفعہ سنا جائے کیونکہ تین دفعہ قرآن پاک کو سننا رمضان میں یہ فعل اولا ہے, مستحب سے اوپر ایک نیکی کا درجہ ہے جسے فعل اولا کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر کام کو فعل اولا کی ترتیب پر کریں, تو فعل اولا کی ترتیب پر نہیں کرتے تو سب غصے کے الفاظ سے خطاب ہے قرآن پاک میں, یہ خطاب ہے داؤد علیہ السلام سے, یا داؤد بن جاننا کا خلیف النساء پہ حاکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا, لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل کے ساتھ, اور راہ سے نہ ہٹنے کے بارے میں تنبیہ کی گئی. اتنا سخت خطاب ہوا ہے, کس بات پر ہوا ہے؟ دو آدمی آئے, انہوں نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مقدمہ پیش کیا کہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر, میرا بھائی ہے, اس کی 99 دمبیاں ہیں, میری ایک دمبی ہے, اور یوں بھی اسے چھیننا چاہتا ہے, اور باتوں میں بڑا باتونی ہے, دلائل بڑے دے سکتا ہے, اپنی بات کو منوا سکتا ہے, اور مجھ پر ظلم کرتا ہے. ایک فریق کی آپ نے بات سنی تھی، دوسرے فریق کی آپ نے بات نہیں سنی تھی، آپ نے کہہ دیا لقد ظلمک، اور تو پر ظلم ہوا ہے. وراثت کا بل وہ میں نے پڑھی دیا وراثت کا بلا فیض اللہ صبی اللہ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد ما لهم يوم الحساب. یہ ایسا خطاب ہو گیا کہ آپ نے ایک فریق کی بات سنی بطور جج کے، بطور منصف کے، اور دوسرے فریق کی بات سننے بغیر ہی آپ نے یہ بیان دے دیا، نقد علمک کہہ دیا. تو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ ہوتا ہے کہ فعل اولا کی ترتیب پر اعمال کو کریں، لازمی ہوتے ان کے. تو تین بات سننا ہے اس کا، تو پہلے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے صحابہ اکرام میں عام طور سے سات دنوں میں ختم کروا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دو رکعت میں ختم کیا کرتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں ختم کیا کرتے تھے. تو شوق ہے، جذبہ ہے، جب کسی چیز کا آدمی کو چسکا لگتا ہے تو اس کے پڑھنے میں لطف بھی آتا جاتا ہے، لطف بھی آتا ہے، لطف آتا ہے، تھکاوٹ کہاں ہوتی ہے جناب. کھڑے ہو کر جو آدمی نماز میں سنتا ہے قرآن پاک کو، ہر لفظ کے بدلے میں 100 نیکی، اگر بیٹھ کر نماز میں سنے ہر لفظ کے بدلے میں 50 نیکی، اور 10 نیکی والے اصول قرآن کے بارے میں نہیں، باوضو قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو تو 25 نیکی، اور بغیر وضو کے اگر زبانی پڑھ رہا ہو تو تب 10 نیکی ہے. پھر قرآن پاک کو معجزہ کہا گیا، اس وقت جو ہے شعر و شاعری کا، بلاغت کا، بات کو ڈھنگ سے کہنے کا، خوبصورت الفاظ لانے کا، خوبصورت جملے بنانے کا، اچھی بندش ہو، یہ رواج تھا، شعر و شاعری کا رواج تھا. تو لہذا قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، اور 1500 سال کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ قرآن نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں اس سے بہتر لفظ عربی زبان میں موجود ہے، اور وہ یہ ہو سکتا تھا، اب تک کوئی نہیں کہہ سکتا. یا طرز ادا کے لیے اس کا یہ جملہ جو ہے وہ ذرا کمزور ہے، اس سے یہ جملہ اگر ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس 1500 سال کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کی یہ بندش، یہ ترتیب ہے، اس سے زیادہ بندش ترتیب میں بتا سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں، 1500 سال سے کوئی نہیں کہہ سکتا. صحیح تو اس کے وہ زبان کے، اور زبان کے اصول قواعد، اور زبان کی گرامر جو ہے، اور طرز ادا جو ہے، یہ تو اس کا کمال ہے. سبحان اللہ کہ جو اسلوب ہے قرآن کا بیان کا. ہمارے شیخ جن بزرگوں سے میرا بیعت کا تعلق ہے، عربی کے پروفیسر تھے، ہم یونیورسٹی میں عربی کے بڑے ماہر تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کا اس میں شکو ہے، دب دبا اور شکو ہے، اور گرجتی ہوئے توپوں کا توپوں کی اس میں ہیبت اور جلال ہے، اور کیا باغ و بہار، کیا چمن اور کیا خوبصورتیاں اس کی اس میں رہنائیاں ہیں، اور کیا دھوکتی یاگوں کے اسماعت کے اس میں خوف، جیسے جہنم کو بیان کیا. اور یہ تو ہم اور آپ کو تربی سے علیحدہ کر دیا گیا. جب انگریز نے حکومت لی ہے تو اس نے فارسی کو دفتری زبان بنا کر عربی کو ناپید کیا. فارسی کو بندہ رکھتا تو کام ہی اس سے نہیں چل سکتا تھا، پھر فارسی میں ہمارا دینی لٹریچر تھا اس کو ناپید کیا، اور اب جو ہے اردو میں لٹریچر منتقل ہوا، اب اردو کو ناپید کیا جا رہا. اگر آپ کو عربی آتی ہوتی، اور جس جو اسلوب ہے قرآن پاک کا بولنے کا اور بیان کا، تو آپ کے بدن کے بال کھڑے ہوتے اس کو سن کر تراوی میں. اس میں ایسا دبدبا اور شکو ہے قرآن پاک. تو خیر، اس کا معجزہ ہونا، یہ تو عربی کی عربیت کے لحاظ سے، اور بلاغت کے لحاظ سے، اور اسلوب بیان کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، تو اس وقت میں تھا قرآن پاک ایسا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، لہذا یہ معجزہ بھی قیامت تک موجود رہے، اور نبی کے ہر امتی کے ہاتھ میں معجزہ ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں جا کر اس معجزے کو پیش کر کے ان کو اس بات کا چیلنج دے سکتا ہے کہ اس کا جواب لا کر دے دو. اگر اس کا جواب لا کر دو تب تو بات درست ہوئی، اس کا جواب اگر لا کر نہیں دے سکتے ہو تو پھر آپ کو اس سے ہمیں سندگون ہونا پڑے گا. مجھے اب وہ پورا یاد نہیں آ رہا، میں ایک دست قرآن دے رہا تھا، شکایت آئی، اس آیت کا یہ مطالبہ تھا، تو قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے لہذا اس کو مانو. ہمارے طلبا بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ سر ہم تو مسلمان ہیں، قرآن جو کچھ کہتے ہیں ہم بالکل مانتے ہیں، ہمارا تو کوئی انکار نہیں. اگر ایک کافر یہاں پر کہے کہ میں کیوں مانوں اس بات کو کہ قرآن جی کہتا ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے قرآن جی کہتا ہے اس کو ماننا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، میں اس کو کیسے مانوں؟ میں قرآن کو، قرآن پر میں یقین ہی نہیں ہے، خدا نہ خدا کو مانتا ہوں نہ قرآن کو مانتا ہوں، تو میں اس کی بات کو بغیر کسی دلیل ثبوت کے اور خواہ مخواہ مان لوں کہ اس کو مانو، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے ہو. تو میں نے کہا بس خدار بات آپ کی تو اچھی بات ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ مجھے اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہا، میں غور و فکر کروں گا اور سمجھدار لوگوں سے، ماہرین علماء سے پوچھوں گا، کوئی جواب اس سمجھ آیا میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. چند دن گزرے، ذہن جو ہے تو یہ لاشوری غور بھی کرتا رہتا ہے، بعض کے اندر ڈال دی گئی نا، لاشوری غور پر کرتا رہتا. تو ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ لاشوری غور میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اس آیت کا ربط جو ہے، یہ کوئی تیسرے چوتھے پارے کی آیت ہے، اس کا ربط جو ہے وہ پہلے پارے کی آیت کے ساتھ. وہ کون سی آیت ہے؟ کہ وہ آیت ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي يُقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جسے نازل کیا ہم نے اپنے بندے کی طرف، تو اس کے مقابلے کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کے بنانے میں اپنے سارے حمایتیوں کو بھی اپنے ساتھ کر لو. فائل لمتاف اور اس کو تم نہیں کر سکو گے، ولن تب ہرگز کر ہی نہیں سکتے ہو بھائی، اس کو نہ کر سکے اور کر کیسے سکتے ہو تم، جو کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بننے والے انسان اور ایندھن بننے والے ہیں اس کا پتھر. تو میں نے طلبا سے کہا کہ اس چیلنج کے بعد یا تو عالم انسانیت کو اس کا جواب لانا پڑے گا، اس کا جواب لا کر وہ پیش کرے، اگر اس کا جواب نہ لا سکے تو سارے عالم انسانیت کو اس کے بعد کی جو تحریر ہے قرآن پاک کی، اور اس کے بعد کے جو مضامین ہیں، اس کے بعد کے جو احکامات ہیں، اس کے سامنے سرنگون ہونا پڑے گا، اس کو من و عین ماننا پڑے گا، جیسے جس طرح یہ ہے اس کو ایسے ہی ماننا پڑے گا. اگر یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو اپنے دلائل میں لاجواب ہو گئے. ہمارے طلبا کو بڑی خوشی ہوئی، تسلی ہوئی. تو یہ معجزہ ہر امتی کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا کے کسی کونے میں جا کر اس کو پیش کر سکتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ میں ایک دعوت کو، ایک چیز کو لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، اس کے لیے یہ کتاب معجزے کے طور پہ ہے، اس کا مجھے جواب لا کر دے دو. اگر جواب لا کر نہیں دے رہے ہو تو پھر جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، اس کو تمہیں لینا پڑے گا. تو بھائی اس وقت صاحب جہنم کے لاکھیوں کو بیان کرتا ہے، تو آدمی کا جذبہ بنتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک دوڑ لگائے اور انسانوں کو آگاہ کرے کہ انسانوں تم پر تو یہ ہو لاکھی آنے والی، اس میں کود رہے ہو، چھلانگے لگا رہے ہو، اور چند روزہ عیش کے بعد جب اس جہنم میں گرو گے اور سوناکی میں جاؤ گے تو تمہیں اپنی زندگی کی ایسی حسرت اور افسوس سے دوچار ہونا پڑے گا کہ اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوگا. تو اس کا معجزہ جاری و ساری ہے، اور یہ پہلے دور میں تفصاحت و بلاغت کو اس نے لاجواب کیا، سب نگون کیا. آج کے سائنسی دور میں اس کیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے قرآن پاک کے پاس اپنی معجزہ نما حیثیت کے لحاظ سے آج کی دنیا کے لیے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں اس کے پاس ہے، حقائق ہے اس کے پاس. اور آج کے جو جن علوم پر انسان فخر کر رہا ہے ان کو بھی شکست دے رہا ہے. یہ میڈیکل ایمبریالوجی میں کیتھ موڈ ایک ڈاکٹر کو سعودی عرب والوں نے بلا کر تحقیقات کروائی انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں، کہ آدمی ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے. اس عنایتوں کو لیا اور اپنی تحقیقات کے مطابق ان ترجموں کو سب کو کرنے کے بعد وہ جب گیا تو اس نے بیان دیا ہے کہ میں تو حیرت سے ہکا بکا رہ گیا. جی ہکا بکا کیا ترجمہ ہوتا ہے پشتو میں؟ پشتو کے محاورے والا ہکا بکا کا تصور کو نہیں سمجھ سکے. ہاں جی گرما میں اس کو پرانے باغ نے مجھے ہکا بکا کر دیا کہ 1400 سال پہلے ایک آدمی نے جسے کہیں پڑا ہوا بھی نہیں ہے اس سے وہ حقائق بیان کیے ہوئے ہیں کہ جو آج سائنسی تحقیقات کے بعد تک ہم پہنچے ہیں. تو اس وقت باقی ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ہیو یو ایکسیپٹڈ اسلام؟ اس تحقیقت کو دیکھ کر آیا تو اسلام نے قبول کیا. اس نے کہا ناٹ یٹ. کبھی قبول نہیں کیا، لیکن وہ تو نفس کے مزے، نفس کے چسکے، گمراہی والی زندگی، اس چسکے کو آدمی کب چھوڑ سکتا ہے؟ اس دور میں کئی کتابیں آئی ہیں. ایک دفعہ میں یہاں ایک جمعے کا بیان کر رہا تھا، اس میں نے یہ آیت پڑھ لی کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل ظہر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی یعملون لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض، انسان کے اعمال کے نتیجے میں زمین پر فساد آتا ہے، اور تم زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے. تو اس کے ترجمہ میں نے ذرا جدت اختیار کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ زمین میں پھریں اور زمین میں پھر کر دیکھیں کہ انسانوں پر کیا گزرا ہے، اس کا ایک آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین پر پڑا ہوا ہے. آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین پر، آرکیولوجی کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام جو سرانجیب میں سری لنکا میں اترے ہیں، اس پہاڑ کا نام ابھی بھی کوہ آدم ہے، اور اس کے ایک پتھر پر ابھی بھی آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان. اور جس وقت اندرا گاندھی کے زمانے میں تحریک چلا رہے تھے کہ یہاں کے مقامی لوگ ہندو ہیں اور مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا چاہیے، تو حضرت مولانا آصف مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے علماء کے سربراہ تھے، انہوں نے پھر بیان دیا کہ یہاں کے اصلی باشندے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مسلمان آدم علیہ السلام وہ سری لنکا میں اترا ہے، جس کے نام کا پہاڑ ابھی بھی کوہ آدم کے نام سے موجود ہے، اور جس کے قدم کا نشان ابھی پتھر پر ہے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی کوہ آرہا جودی پہاڑ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہے، جس سال برفباری کم ہو اور کوئی سمجھدار پائلٹ ہو تو اس کے سرے کو کوہ آرہا کی چوٹی پر اوپر نکلا ہوا دیکھ سکتا ہے. اور کوہ آرہا جس کو آج کل آرہا کہتے ہیں، کوہ جودی کے دامن میں ابھی بھی وہ بستی موجود ہے جس کا نام ہے 80 آدمیوں کی بستی. اور اس سے آگے آئیں تہران مصر اور قوم عاد کے علاقے اور قوم سمود کے علاقے اور قوم سبا کے علاقے اور بحر میت جہاں قوم لوٹ ڈوبی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے 600,000 کی آبادی کو اوپر اٹھایا اپنے پر کر اور اتنا اونچا ان کو کیا ہے کہ ان کے کتوں کی اور مرغوں کی آوازیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی ہیں. پھر اس کو اوڑ کر پھینکا ہے، جہلنا عالیہ سافلہ ومترنا علیہم حجارۃ من سجیل کے نیچے کو اوپر کر دیا، عالیہ سافلہ سب سے نیچے کر دیا. ابھی کہتے ہیں زمین کا لوئسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بحر میت ہے، جو اردن میں ہے، ڈیڈ سی ہے، جس میں ابھی تک کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. یہ خیر آرکیولوجیکل ریکارڈ آف دی، میں نے اس کو بیان کیا نا تو ایک آدمی اس کر آیا آگے جمعے کی تقریر کے بعد مجھ سے ملا، تو کہتے ہیں میں آرکیولوجی کا پروفیسر ہوں جی مردان میں، اور آپ نے عجیب آرکیولوجی بیان کی آج بھی. میں نے کہا یہ تو آرکیولوجیکل موجود ہے قرآن پاک کا، جو اس میں موجود ہے نا، یہ تیری تسلی کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے، جیولوجی والوں کے لیے کہ موجود ہیں، ایسے موجود ہیں. ترکی کے اکادمی نے چٹانوں کی بات جو قرآن پاک میں آئی ہے پہاڑوں کی، اس پر دوا کی ہوئی ہے، بڑے اس کو اگر چکر کھا جائے. فلکیات کی باتیں، ستاروں کی، سیاروں کی باتیں، سبحان اللہ. ایک اس کا پہلو ہے کہ یہ باغ و بہار کتاب ہے، ہر دور کے لیے معجزہ ہے، ہر علم والے کے لیے معجزہ ہے. اس علم کی جس کمال پر پہنچے ہوا ہے، یہ اس سے آگے کی بات اس کو بتاتا ہے، اور کہتے تو میری طرف آ، تیرے لیے میرے پاس مواد ہے، معجزہ ہے، جاری معجزہ ہے قیامت تک کے لیے. ابھی حال ہی میں کتاب عربی کے پروفیسر نے ترجمہ کی ہے، تو کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا؟ سلیم کچھ نام ہے، عربی کے پروفیسر صاحب نے ترجمہ کی، مجھے ہی بھیجی. اس آتھر نے اسی بات پر بات کی ہوئی ہے کہ یہ معجزہ جاری و ساری ہے، اور یہ قیامت تک انسانوں کو کچھ حقائق پیش کرتا ہے، ہماری طرف، میری طرف آؤ اور میں تمہیں کچھ چیزیں دے سکتا ہوں. اور ہر علم والا اس میں غور کرے، اس کے لیے اس میں مواد ہے. آپ تھوڑا سا جائے تو ہاں، اس میں معجزہ ہونا، یہ سارے معجزہ نما پہلو اس کے ہو گئے. اس کا اصلی معجزہ نما پہلو جو ہے، اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا. اس کا اصلی موجود نما پہلو جو ہے اس کے بعد وہ اس کا تاثیری پہلو ہے. کیسے جن اصولوں کو, جن حقائق کو, جن اعمال کو, جن ترتیبوں کو, جن نظاموں کو بیان کیا تھا, آیا وہ چالو ہوئے یا نہ ہوئے, اور جب چالو ہوئے تو آیا ان کے اثرات ہوئے یا نہ ہوئے, اس پر بات کریں گے تھوڑی. اس کا حقیقی موجودہ وہ یہ چیز ہے. چلے اس کا دو باتیں اس کی بہت مجھے یاد آ گئیں, وہ میں آپ کو سنا دوں, بڑی عجیب ہوں. ایک بات عجیب ایسی ہے کہ ایک بحری جہاز کا کپتان, بڑا لمبا سفر تھا اس کا, تو اس نے اپنے وقت گزارنے کے لیے نئی نئی کتابیں پڑھا کرتا تھا, تو اس نے انگریزی کا ترجمہ قرآن مجید کا لے لیا. اس وقت شاید پڑی او ظلمات تھی بحر لج یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل له نورا فما له من نور. کہ اندھیرا ہو سمندر میں, او ظلمات تھی بحر لج یغشاہ, تو بتو اندھیرے چڑھے ہوئے ہوں, بادل ہوں, بارش ہو, اور یہ ہو, پوری تفصیل ہے شاید میں, یہاں تک کہ آدمی کا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو. اس آدمی نے پڑھا, یہ بڑا ماہر تجربہ کار کپتان تھا, اس سے کہو ہو کتاب کے لکھنے والا آدمی میری طرح 30-40 سالہ سمندری سفروں کا تجربہ رکھتا ہے, کیونکہ 30-40 سالوں میں یہ منظر جو اس پہ بیان کیا ہوا ہے میں نے ایک دو بار دیکھا ہوا ہے, اور نئے جادرانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیسے حال آدمی کبھی سمندر میں آتے ہیں کہ تو بتو اندھیرے ہوتے ہوں کتنے اندھیروں کی ہوں, پھر بارش ہو اور اس طرح کی تاریکیاں ہوں, ایسی تاریکی ہو آدمی کو ہاتھ سجا جتنا دیتا ہو, تو یہ آدمی تو اپنی لائن کا آدمی ہے, اس سے ملنا چاہیے, معلومات کرنی چاہیے. اس نے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ کتاب جو ہے تو یہ تو عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرتا ہے, انہوں نے سمندر کا ایک سفر بھی نہیں کیا ہے. نزدیک میں مانتا ہی ہوں یہ جو منظر کشی اس میں ہے یہ سوائے اس آدمی کا کوئی کر ہی نہیں سکتا جس کا 30-40 سال تجربہ, اس سے باہر یہ مناظر دیکھے ہوں. بہت پوچھتا جا اس نے کہا نہیں بھائی یہ, تو نے کہا سر میں یہ ان کی ذاتی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے, آسمانی کی طرف سے. ہاں پھر یہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی بس ہے مندر کشی باہر سے. اس پر وادی مسلمان ہوا ہے باقاعدہ حوالے سے, یہ لٹریچر میں آیا ہوا واقعہ ہے. ہاں جی دوسرا واقعہ میں نے کئی سال سنایا, اس میں ہر سال مجمع نیا ہوتا ہے, تو آپ سننے اس کو بھی سن لیں ذرا. یہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, انہوں نے کافی عرصہ فرانس میں کام کیا ہے, پیرس میں اسلامک سینٹر چلایا ہے. ان کا واقعہ بیان کرتا واقعہ ہے, پشاور یونیورسٹی بھی ان کو بلایا تھا, ملے ان سے. انہوں نے کہا میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ فرانس کے موسیقار مسلمان ہو گئے. بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہاں کے کوئی پروفیسر, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, ہاں جی کوئی دانشور مسلمان بھی ہوتے, پھر کی بات موسیقار مسلمان ہو گئے, تو دیکھتے کی چیز. یہ ملنے کے لیے گئے ان سے ملے, تو ان سے کہا جناب آپ کیسے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم بازار میں گزر رہے تھے, ہم نے بازار میں کیسٹ پر ایک کلام سنا, اس کلام میں بڑا مٹھاس تھا اور بڑی کشش تھی, ہم نے وہ کیسٹ لے لیے. ہم موسیقار ہیں, جو بھی کلام ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ساز اور دھن بجاتے ہیں, تمہارا خیال ہے اتنا اعلیٰ کلام ہے, ہم اس کے ساتھ دھن بجائیں گے, ساتھ بجائیں گے, تو اس کا جو ہے تو تاثیر دوبالا ہو جائے گی. کہتے ہم اس کو لے کر آئے, ہم نے دھن اس کے ساتھ بجائے, لیکن ہمیں ہمارے کسی موسیقی کے دھن میں وہ نہ آ سکا. کتنے دھن ہیں جی طارق صاحب موسیقی کے؟ ہاں جی سات سو رہے ہیں, اور دوسرا کیا راگ کتنے ہیں؟ ہاں جی 12 راگ ہیں اور 7 سر ہیں. ہاں جی بیرویں راگ ہے, سامری راگ ہے, بلاول راگ ہے, ہاں جی اور ملہار ہے اور دیپک ہے, ہاں جی 12 راگ ہیں. دیکھیں ہاں بھائی کسی راگ بنایا, تو ہم نے کہا یار نہ اس کی جو جس آدمی کا کلام ہے آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کو کس راگ میں لکھا ہے اور کس سر پر اس کو رکھا ہے, تاکہ اس سے معلوم کر کے پھر ہم بجائیں. تو کہہ رہا معلومات کرتے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہو کہتے ہم نے ہم سمجھ گئے کہ واقعی اگر یہ بندے کا کلام ہوتا تو یہ ہمارے موسیقی سے باہر نہیں جا سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, اس لیے اس نے ہم نے لاجواب کر دیا. فتنے سے لاجواب ہونے پر مسلمان ہوئے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا, یہ جاری ساری موجودہ ہے, ہر شعبہ زندگی والے انسان کے لیے اس کے پاس کچھ ہے. وہ کہتے میری طرف آ, میں تجھے دینا چاہتا ہوں. چلے ہم اس کے تاثیری اس پر آتے ہیں. جی چلے تاثیری میں دو چار واقعات سنا دیں. جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار کھینچ کر غصے میں بھرے ہوئے گئے تھے, تو جب ان کی بہن نے ان کو سنایا قرآن پاک, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. اوہو, جس وقت سنا ایک ایک لفظ نوائے اندر سے رگوں کو اور پٹھوں کو اور دماغ کو اور اعصاب کو اور بال کو اور کھال کو نرم کرتا گیا یہاں تک کہ وہ دبدبے والا جوان جس کے آگے قریش جیسی پرشکو قوم ٹھہر نہیں سکتی, جس کے دبدبے آگے اور مروب ہو کر لوگوں کے ہتھیار گر جاتے تھے, اور اس کو آخر قرآن کی تاثیر نے نرم کر کے چھوڑ دی. اقبال نے اپنی فارسی کلام میں ایک شعر کہا ہے, جگہ پر عورت کو خطاب کر کے کہا ہے, نمے دانی کے سوزے کر رہتے تو, نمے دانی کے سوزے کر رہتے تو, دگرگوں کرد تقدیر عمر را. اے عورت, تو نہیں جانتی کہ تیری قرات کی اس کے سوز نے عمر کی تقدیر کو دگرگوں کر دیا, عمر کی تقدیر کو بدل ڈالا. نمے دانی کے سوز کرتے تو, نمے دانی کے سوز کرتے تو, دیگر گوں کر دے تقدیر عمر را. نمے دانی کے سوز کرتے تو, دیگر گوں کر دے تقدیر عمر را. او ہو, جمال عبد الناصر کے وقت میں روس خزر خروشچیف آیا ہوا تھا, اور اس نے قاری عبد الباسط نے تلاوت کی تو مجمع رویا اور خروشچیف بھی رویا, اس نے جو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا. اس نے کہا تو کیوں رویا؟ اس نے کہا کچھ تاثیر ایسی تھی کہ میری آنکھیں, میں بھی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا, میں بھی رویا. سبحان اللہ. آپ نام اس کا قرآن ہے, قرآن پڑھی جانے والی چیز. سارے ناموں میں سے جس کو نمائندہ نام اس کا رکھا گیا ہے, قرآن, فرقان, کئی نام ہیں اس کے. قرآن رکھا گیا ہے, تفسیر ماجدی ہے, مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی میں انہوں نے لکھا ہے. انسائیکلوپیڈیا برطانیہ نے لکھا ہے, اس کا صفحہ کا جلد کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے. تو لفظ نے دعویٰ کیا پڑھی جانے والی چیز, تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کتاب کے بعد راجمی کے خیال سے اثر کون ہے؟ تو اثر کے بارے میں کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اثر اس کی کوالیفیکیشن کہ مسیح ہے, پی ایچ ڈی ہے, کیا ہے. تو اثر جو ہے وہ تو دینے والا کتاب دہندہ جو ہے وہ اللہ ہے, اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, اللہ ہے. ہمارے حضرت شیخ, جن سے ہمارا بیعت کا تعلق ہے, وہ فرماتے تھے کہ اللہ جو ہے ولہن سے بنا ہے. ولہن جو ہے تو ایسی محبت کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان ہوش و آواز کھو کر دیوانہ ہو جائے. ایسی محبت تو اللہ, ایسی ہستی جس کے اندر وہ کشش ہے کہ اس کو اس کی خبر پاتے ہی انسان کی ایسی محبت اس کے ساتھ ہو جائے کہ اس کی محبت میں ہوش و آواز کھو کر مارا مارا پھر رہا ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں, یہ بہت شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے. اے دعا قربانی ہے کہ جانور ہم ذبح کر رہے تھے, تو جانور کا دل نکالا ہے. میں نے کہا پر خداروں کو ایک بات لکھاؤں میں, پھر جب درمیان سے کاٹا تو میں نے کہا دیکھیں شاہراج جو دل کے پاس ہوتی ہے اس کو ایسا رکھو, اس کے ساتھ آگے دل کو رکھو کٹے ہوئے کو, تو دل کٹا ہوا دل جو ہے اللہ کا لفظ بنتا ہے چار خانے سے جو ہے نا ان کو ایسے ایسے ایسے کر کے اور پیچھے شارک کو لگایا جائے تو اس سے لفظ اللہ بنتا ہے. ساری مخلوقات جو ہے اس کا دل جو ہے وہ لفظ اللہ ہے. تو بھی دیکھ لے اس کو بھی تیرے کو ایسے کاٹ کے درمیان میں سے شارک کو اس کے ساتھ رکھ کر پھر دیکھیں اس سے لفظ اللہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اور رحمان ہے, رحمانیت وہ سے بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کے نتیجے میں مومن کافر فاسق فاجر خراب مال والا ظالم ظلم کرنے والا اللہ کا باغی سب کو اللہ روزی دیتا ہے. رحمانیت وہ شان ہے اللہ کی. اور رحیمیت اور مغفرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مومنین کو عطا فرمائے گا. تو یہ خصوصیت ہو گئی. اب اس کا ٹاپک اس کا جو ہے موضوع کیا ہے؟ موضوع اس کا صراط مستقیم ہے. سورہ فاتحہ بتا دیجیے گی صراط مستقیم کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بات کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سے کہتا ہے الف لام میم. الف لام میم کا کیا مطلب ہوا کہ الف لام میم یہ وہ لفظ اس کا معنی آپ نہیں جانتے ہیں. اے انسانو تمہارے علم کی ایک حد ہے, اس سے آگے نہ سوچ سکتے ہو نہ چل سکتے ہو نہ کام کر سکتے ہو, اور وہ الف لام میم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے وہی علم ہے, اس کی رہنمائی کے بغیر تم نہیں چل سکو. وہی علم کیا ہے؟ ذالک الکتاب, وہ یہ کتاب ہے. یہ کتاب کی کیا خصوصی ہے؟ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے جی کہ شک ہم نہ کریں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لا ریب فیہ کے بعد ہم ایک نظام زندگی, کچھ اصول, کچھ حقائق, کچھ باتیں, کچھ اعمال یہ بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں. وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ اعمال, یہ حقائق, یہ نظام, یہ چیزیں وجود میں آ گئی تو اس کے اثرات اور نتائج ہوں گے. نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج یہ ہوں گے کہ حاملین قرآن, قرآن کو اٹھانے والے یہ ساری دنیا پر غالب ہوں گے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, ساری دنیا پر یہ غالب ہوں گے. ساری دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی, ساری دنیا کے وسائل ان کے قدموں میں ہوں گے, ساری دنیا کی یہ رہنمائی کر رہے ہوں گے, یہ ساری دنیا میں ورلڈ آرڈر چلا رہے ہوں گے. ان کی بات چل رہی ہوگی, ان کی بات کسی کی بات نہیں چل رہی ہوگی. اچھا جی, ہو ہو کفار نے جب بات سنی تو ہنسے ہنسے ہنسے ہنسے ہنس کر ان کے پیر دو رہے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھو کھانے کو مل نہیں رہا, پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, ہماری پٹائی کے آگے ٹھہر نہیں سکتے ہیں, اور ان کا پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے تم ساری دنیا پر چھا جانے والے, ساری دنیا تمہاری قدموں میں آنے والی ہے. تم روم کو فتح کرو گے, شام کو فتح کرو گے, ہیرا یمن کو فتح کرو گے, تم وہاں تک جاؤ گے, یہ کرو گے, وہ کرو گے, وہاں راستہ چلتے ہیں. غر رہا اولائے دینہم, اس دین کے لفظ سے ان کو اس کو اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. کیسا یہ کہتا ہے کہ سر نماز پڑھو, نماز کسے کہتے ہیں جی؟ یعنی ابو طالب سے عثمان نے جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ نتیجہ میرا اچھا ہے, لیکن میں وہ دین کیسے قبول کروں جس میں سر کو نیچے کیا جاتا ہے اور قضائے حاجت کی جگہ کو اوپر کیا جاتا ہے؟ سر اس کا تکڑی ہے, پلانے پور تکڑی ہوئی ہے, تو اس دن کو میں کیسے قبول کروں؟ تو یہ مذاق اڑاتے تھے. ہاں کتنی سر سر چڑکی اور پلانے سے پور تک کی نے دنیا میں غالب تھی, ان کی مجلسیں ہوتی تھی کہ سر کو زمین پر رکھ کر قضائے حاجت کی جگہ کو اوپر کرنے سے ساری دنیا پر غالب ہو جائیں گے. اچھا یہ جو سب کے خیال کرتے ہیں ساری دنیا پر غالب ہو جائیں گے, پیسہ بھی کچھ ہے نہیں پاس, کہتے ہیں جو ہے اس کو بھی لوگوں کو دے دے سے غالب ہو جائیں گے. او ہو, پیسہ جمع کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور لوگ غالب آ رہے ہیں. لیکن ظاہر کر کتاب لا رہی بفی, یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے. وہ جب بات چلی تو ابھی 29 سال نہیں گزرے تھے مسلمانوں سے, 29 سال کہ چین کے شہر کینٹن میں پہنچے ہیں اور کینٹن میں مسجد بنی ہے مسلمانوں کی. وہ ایسی حیثیت ان کی ہو گئی کہ ان کی حلال اعلان اذان اور عبادت ہو رہی ہے وہاں. یہاں تک پہنچے ہیں اور سال 1000 سال تک ہم دنیا کے مالک رہے ہیں, اور جس وقت یہ صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی نے ان کو شکست دے کر دوبارہ بیت المقدس کو لیا ہے, تو ان کا ایک بہت ماہر دانشور ہے, ساری دنیا اسلام کا دورہ کیا ہے, اسے کہا ہے کہ ان کو ہم کیسے توڑیں گے. تو اس سے واپس جا کر کہا کہ بڑی مضبوط شخصی بادشاہت قائم ہیں, اور ان کے بادشاہ جو ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ کر چلتے ہیں اور علماء کرام کے آگے سر نہیں اٹھاتے ہیں. تو نے کہا ہو ان کو نہیں توڑا جا سکتا, ان پر غالب نہیں آ جا سکتا. اور پہلی جنگ عظیم میں جس وقت خلافت عثمانیہ نے میدان جنگ میں کردار ادا کر کے یورپ کے چھکے چھڑائے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے جو کردار ادا کیا ہے، تو اس پر ان مغربیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم تو لڑ کر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر خلافت عثمانیہ کا چھوڑا تو ساری دنیا کو یہ سر لے رہے ہیں، بلکہ اس طرح ہے سلطان عبد المجید جس کی مسجد نبی بنی ہوئی ہے اور مسجد نبی کے دروازے پر بھی جس کا نام لکھا ہوا ہے، سلطان عبد المجید کے زمانے میں فرانس میں ایک ڈانس ہوا ہے جس میں کہ لڑکے لڑکیوں نے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کیا ہے، تو اس نے ایک خط لکھا ہے سرکاری فرانس کی حکومت کو کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں لڑکے اور لڑکی نے اکٹھے ڈانس کیا ہے، میں بحیرہ روم کی سپر پاور ہونے کے ناطے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو بند کیا جائے کیونکہ اس کے خراب اثرات میرے ملک تک آ سکتے ہیں، اینڈ دی فرانس ہیڈ ٹو اوبے دس، فرانس کو اس بات کو ماننا پڑا کیونکہ اس وقت بحیرہ روم کی سپر پاور تو خلافت عثمانیہ تھی. اقبال نے ایسے تو حضرت نہیں کہا افرنگ سے خود بے خبرت کر دو کرنا اے بندہ اے مومن تو بشیری تو نظیری، تو جس طرح تجھے انگریز نے اپنے آپ سے بے خبر کر دیا، ورنہ اے بندہ اے مومن تو بشیر ہے تو نظیر ہے، تو عالم انسانیت کی قیادت والا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کریں، پھر انہوں نے کہا کہ سلطنت خلافت عثمانیہ کو توڑو. کہ کیسا توڑیں گے؟ کہ یہ عثمانی جو ہیں یہ جو ہیں تو یہ ترک ہیں اور عربوں کو ان کے خلاف کھڑا کرو، عرب قومیت کا نظریہ ان میں چلاؤ. تو لانس آف عربیہ اربوں روپے کے فنڈ لے کر آیا اور عربی کا ایسا ماہر تھا کہ ایک ایک زبان ایک ایک بدو قوم کے ایک ایک قبیلے کی عربی کو جدا ایکسنٹ کے ساتھ بول سکتا تھا وہ، اور اس جا کر پوری تاریخ چلائی، عربوں کو مرید کیا، ان میں کام کیا، اور آخر اس نے منتخب کیا حجاز کے گورنر کو شریف حسین مکہ کو، اس کے ذریعے عربوں سے بغاوت کرا کے خلافت عثمانیہ کو اس نے توڑا. خلافت عثمانیہ کو توڑا اس نے، تو جب اس کے عرب علاقہ علیحدہ کر لیا تو اس نے کہا پیر صاحب کو بلاؤ کہ میرے بیٹوں کے درمیان علاقے تقسیم کرے. تو اس کو بتایا کہ پیر صاحب جو وہاں بیٹھا کرتے تھے وہ داڑھی منڈائے ہوئے تھری پیس سوٹ پہنے ہوئے بیر جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے کیونکہ ان کا پروگرام مشن مکمل ہو گیا. اللہ کا عذاب پر اسپرا ہے اس کے خاندان میں حکومت نہیں رہی ہے سوائے اردن کا جو ہے خاندان، یہ شریف مکہ کے خاندان میں سے ہیں یہ لوگ، باقی رہ گئے. یہ موجودہ جو ہے حسین کا بیٹا تھا، حسین طلال کا بیٹا تھا، طلال جو ہے تو پھر وہ شریف حسین مکہ کا بیٹا تھا. اور دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ ترکیہ میں ایک انتہائی بیوقوف اور انتہائی بے دین آدمی کو لیڈر بنا کر سارے علماء کو مدارس کو ان کو نیچے جمع کر کے لڑایا انگریزوں سے، لڑاتے لڑا یہاں تک کہ سب دینی عنصر کا خاتمہ کیا، اور آخر میں جو ہے تو اقتدار اس آدمی کو دے دیا. اس آدمی کا نام تھا کمال آتا ترک. اس وقت لارڈ کرزن سے پارلیمنٹ میں سوال کیا گیا کہ آپ نے ترکیہ میں اتنا کشت و خون کرنے کے بعد، اتنا وسائل ضائع کرنے کے بعد اقتدار جو ہے تو پھر مسلمان کو دے دیا. اس نے کہا مسلمان کو میں نے کب دیا ہے، ہم نے تو اپنے ایجنٹ کو اقتدار دیا ہے، اور اقتدار کو تب دیا جب ترکیہ سے شریعت کا اور خلافت کا خاتمہ کیا ہے، تب دیا ہے اس کے اقتدار. تو اس پر صلی اللہ علامہ اقبال جلا اس نے پھر ایک شعر کہا ہے، تو چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی کبا کبا، کرتے کو کہتے ہیں چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی کبا، سادگی اپنے کو اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. کیونکہ دنیا اسلام کا دانش فرض ہے علامہ اقبال، ان باتوں کو سمجھ کر. تو میرے بھائی یہ اصول جو تاثیری پہلو قرآن کا موجود نمایاں تاثیری پہلو ہے کہ اس نے اصول عقائق نظام چیزیں بیان کی ہیں اور اس کے ساتھ نتائج بیان کیے ہیں اور کہا وہ ہو کر رہیں گے اور وہ ہو کر رہے، وہ وجود میں آئے، وہ چلے زمین پر چھائے پھیلے، وہ نتائج سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ابھی بھی وہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تیری دنیا اسلام ان بزدل کمزور فرماروں کے ہاتھ میں ہے جن کے اندر جرت اور شجاعت نہیں ہے. اب تو کیسے واپس اس کی طرف آئے گا؟ واپس آنے کے لیے جو ہے تو تین ترتیبیں قرآن نے خود بیان کی ہیں. ایک کو قرآن نے کہا ہے جہاد کبیر, ایک کو حدیث نے کہا ہے جہاد اکبر, اور ایک کو کہا ہے قتال. تین باتیں. وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, اس چیز کے ساتھ تو ان کے ساتھ جہاد کبیر کر. کس چیز کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ, قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کر. یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, اور صحابہ اکرام کے طریقہ کار ہے جو آیت نازل ہوتی تھی تو اسی دن سے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, جہاد کبیر کی آیت ہے, اور اس کے بعد کوئی لڑنا لڑانا نہیں ہوا ہے. تو یہ جہاد کبیر کیا تھا جس پر نازل ہونے کے بعد اور صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے؟ یہ جہاد کبیر کیا تھا؟ یہ جہاد کبیر قرآن پاک کو لے کر قرآن پاک کی دعوت دینا ہے. تو قرآن پاک نے جہاد کبیر دعوت اللہ کو کہا ہے کہ امت مسلمہ قرآن پاک کو لے کر سارے عالم انسانیت میں اس کی دعوت دے گی. اب نہ مسلمانوں میں دعوت دے گی اس کی تو ان کے اندر اسلام پورے کا پورا وجود میں آ جائے. یہ پہلا کام ہے. اس لیے کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا یہ 100 کافروں کے مسلمان کرنے سے بہتر ہے. ایک کتاب نے 10 کا لکھا ہے, دوسری نے 100 کا لکھا ہے. ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا 10 ہے, اور دوسری فکر کی کتاب نے لکھا ہے کہ 100 کافروں کو مسلمان کرنے سے بہتر ہے, کیونکہ یہ صحیح مسلمان نہیں بنے گا تو کافر کے لیے رکاوٹ ہوگا. تو دعوت اللہ کا پہلا شعبہ امت مسلمہ میں کام کر کے اس کو صحیح اسلام پر لانا ہے, یہ زیادہ اہم ہے. تو دوسرا شعبہ اس کو اہل کفر کو اسلام میں لانا ہے. اور جس وقت ہم اس کی دعوت کو لے کر چلیں گے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غالب کرے گا, پھیلائے گا, اور باقی دعوت اس کے آگے مغلوب ہوں گی. یہ جہاد کبیر ہے. حدیث میں جہاد اکبر کس کو کہا گیا؟ ایک جہاد سے واپس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے, ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نفس, مجاہدہ نفس, نفس کی اصلاح کرنا. اہل تصوف مشقتوں سے اور مجاہدوں سے گزار کر آدمی کے نفس کی اصلاح کرتے ہیں. اس کا غصہ اس کے قابو میں ہو, یہ حسد کے بجائے محبت والا ہو, یہ کبر کے بجائے عاجزی والا ہو, یہ بدخائی کے بجائے خیرخائی والا ہو. آج ہر جگہ جو خرابی آئی ہوئی ہے وہ ہمارے باطن کے رضائر کی وجہ سے, ہمارے کبر کی وجہ سے, ہمارے حسد کی وجہ سے, ہمارے لالچ کی وجہ سے. تو جہاد اکبر پھر جائے ان غلط باطن کی غلطیوں کو دور کر کے باطن کی اصلاح کرنا. اصلاح یا اصلاح شدہ شخصیت جو ہے نا, بنا ہوا آدمی, بنے ہوئے آدمی کو یورپ کے اندر لے جا کر بٹھاؤ جہاں کی اس کو زبان بھی نہ آتی ہو, تو یہ وہاں انقلاب برپا کر دے گا اپنی باطنی خصوصیتوں کی وجہ سے. میں اس پر آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. یہ امریکہ کا واقعہ ہے جو کہ اخباروں نے فیچر اس پر شائع کیے ہیں, آپ کو جائے وہاں دیکھ سکتا ہے اس کے اس بات کو. ایک لڑکا ملیشیا انڈونیشیا کے علاقے کا پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسلامی تصوف پر, اس نے اپنا تھیسس لکھا, اور تھیسس لکھنے کے بعد وہ اپنے علاقے کے ایک آدمی بابا محی الدین رحمت اللہ علیہ نقشبندی بزرگ کو عملی شخصیت کے طور پر لے کر گیا کہ جو میں نے تھیسس لکھا ہے اس کے مطابق جو عملی شخصیت اسلام بنانا چاہتا ہے وہ یہ بابا صاحب ہے. خیر اس کا تھیسس ڈیفینس ہوا, پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو مل گئی. اس کے بعد جو ہے تو یہ آدمی ذرا دکاندار تھا پی ایچ ڈی کرنے والا, اس کا خیال تھا کہ بابا صاحب اب جو ہے میرے ماتحت ہوں گے اور میں ان کو ایک شو پیس کی طرح دکھاتا رہوں گا اور ایک حلقہ بنا لوں گا اور آمدنی ہوگی اور مزے ہوں گے, شکر شکرانے جمع ہوں گے. جیسے گدی نشینوں کا حال ہوتا ہے, اس لیے ہمارے حضرت صاحب گدی نشین کو گدی نشین کہتے تھے, کھوتی پر بیٹھا ہوا گدی پر کھڑے بنا ناشتہ گدی نشین, یہ گدی نشین نہیں ہوتا ہے, گدی نشین ہوتا ہے. تو اس سے بعد مجھے دین صاحب اس کا برخوردار میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا تھا, اور میں تب یہ دکانداری یا نہیں کر سکتا. اس نے کہا دکانداری نہیں کر سکتا, میں ویزا لگا کر آیا ہوں, اگر میں تمہیں چھوڑوں نا بھوکا مرے گا. میری روزی اللہ کے پاس ہے, تیرے پاس نہیں ہے. انہیں کہا چلو اس سے لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ. اب اللہ والے اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں, جنگل میں سور سیر کے لیے دو لڑکیاں آئی ہوئی تھیں. ان لڑکیوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کہتی ہے کہ واٹ اے نائس واٹ اے بیوٹیفل اولڈ مین, یہ کتنا پیارا ایک خوبصورت بوڑھا آدمی ہے. کہتے ہیں کہ لیٹ اس ٹیک ہم ٹو اوور ہوم, کہ اسے گھر لے جاتے ہیں. ہی ول بی ود اس ان اوور ہاؤس ایز اے پیٹ. اس سے پتہ کوئی طوطا پالتا ہے, مینا پالتا ہے, ہاں جی چکور پالتے ہیں لوگ, ہمارے گھر پر یہ ایک خوبصورت پیٹ کی طرح ہمارے گھر پر ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ لے آیا. جب لے آیا تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ میں ذبیحہ گوشت ووشت نہیں کھا سکتا, میں ویجیٹیرین ہوں. یہ ان کو سمجھا دیا اشاروں سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو ان کو روٹی سبزی وغیرہ پکی ہوئی دیتی تھی, ساتھ جب تک اللہ اللہ کرتے تھے نوازے پڑھتے تھے. پھر جو ہے تو اس طرح ہوا تو انہوں کو بڑا شوق ہوا, ایک بڑے پیارے آدمی ان کی ہم باتیں سمجھے. انہوں نے معلوم کیا کہ انڈونیشیا ملیشیا کے ہیں, انہوں نے کیا کر آدمی دیکھے, آدمیوں کو بلا کر لایا. پھر انہوں نے آ کر ان سے باتیں کروائی, ترجمہ کرا کر سنا. تو اللہ والے آدمی تھے, انہوں نے جو معرفت کی باتیں کی ان سے تو ان کو بڑی حیرت, ان کو بہت لطف آیا. انہوں نے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ آئے ہمارے بابا صاحب کی باتیں سنیں. تو بابا صاحب باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے ہلکا بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا, یہاں تک کہ ایک ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی. زر یونیورسٹی کا پروفیسر عالم خان وہ سارے کو دیکھ کر آئے ہوئے امریکہ میں, وہ 5 سال آئے پی ایچ ڈی کر کے اس نے کی ہے. اس نے کہا میں ساتھ اس کا میں عینی گواہ ہوں, اس کو میں دیکھ کر آیا ہوں, اور بابا صاحب کو اس کے سارے سلسلے کو میں نے وہاں دیکھا ہے. ویجیٹیرین سوسائٹی بن گئی, اس میں لڑکے لڑکیاں سارے ہیں آتے ہیں, بابا صاحب سے سب کو محبت ہے, وہ ان کو پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں معرفت کی, کوئی ان کو اسلام کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو عالم خان صاحب کہتے ہیں وہ لڑکے لڑکیاں لڑکے آتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے جی گلے مل رہے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں جی, اور وہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے, بابا صاحب بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی. خیر کرتے کرتے سوسائٹی بڑی مضبوط ہو, جب مضبوط ہو گئی بابا صاحب بیمار ہو گئے. اب ان کو بڑی حسرت ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں. تو بابا صاحب نے اپنی وصیت لکھی, اور جب وصیت لکھی اس نے کہا دیکھو میرے پیارے بچوں, دنیا عارضی ہے, انسان مرنے کے بعد آخرت سے جاتا ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیغمبر بھیجے, پیغمبروں نے ان کو دین کا پیغام دیا, اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں اور میں ان کے پیغام کو لے کر آیا ہوا ہوں. تو آپ جو آپ ویجیٹیرین سوسائٹی ہیں, آپ اس اصلی بات کو لیں جو میرے پاس ہے, اور وہ اسلام ہے, اس پر آخرت کی نجات ہے, دوزخ سے بچنا ہے, اس پر ہدایت ہے. تو کہہ دے اس پر سوسائٹی میں بڑا ہنگامہ ہوا اور ایک تہائی لوگ بھاگ گئے, ایک تہائی لوگ پکے مسلمان ہو گئے بابا صاحب کی دعوت, اور ایک تہائی جو سوچنے لگے آہستہ آہستہ وہ بھی ہو گئے, یہاں تک کہ بابا صاحب کی ایک مضبوط جماعت وہاں, اس کی کتابیں میرے لے کر آئے عالم خان, بڑی بڑی کتابیں ہیں, اور کتابیں ان کی سوسائٹی, ان کا اپنا حلقہ, ان کے اپنے فیصلے, ان کے اپنے مدرسہ, ان کے اپنے ذکر, ایک عجیب و غریب صلی اللہ علیہ وسلم چلا. کس آدمی کے ذریعے سے, جس کو وہاں کی زبان بھی نہیں آتی, صحابہ اکرام کی ایسی تاثیریں ہوتی تھیں. جب تیرے اندر تاثیر ہو تو تجھے کسی کال کسی اگر تیرا عمل ٹھیک ہو نہیں تو تجھے کسی کال کی ضرورت پھر نہیں ہے. تاثیر دل کرتا ہے, پھر عمل کرتا ہے, پھر زبان کرتی ہے. پہلی تاثیر قلب کی ہوتی ہے, دوسری عمل کی ہوتی ہے, تیسری زبان کی ہوتی ہے. تو تیرے اور میرے پاس یہ وہ زندہ چیز ہے جس کو لے کر اگر تو آگے بڑھے. تو بھائی ایک دفعہ یہاں پر ایک یہ ادھر ایک مسئلہ رہا تھا, بعد میں وہاں کچھ مولوی جمع تھے, ان کا کوئی جلسہ تھا, تو کچھ برفدار ہمارے بھی لے کر گئے, ان کو لے کر گئے ہوئے تھے وہاں مسجد کے اندر, فوٹوگرافی کر رہے تھے اور ویڈیو کیسٹنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ مسجد کا نمبر کریں, آپ کیا کرنے کا چھوڑیں گے, کیا بات ہے, آپ تو دنیا بدل گئی ہے, یہ تقاضے ہیں نئے زمانے کے, ہم کیا کریں, آپ اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو برفدار ڈاکٹر امداد تو یہاں پر بیٹھا ہی نہیں بیٹھا, یہ ذرا منہ پھٹ ہے, ہر جگہ بات کر لیتا ہے. انہوں نے اتفاق اسلام آباد میں تبلیغ والوں کا اجتماع ہو رہا تھا, ان کے پاس کچھ 100-200 آدمی جمع تھے طلباء اسلام والوں کے پاس آئیں. تو اس نے کہا وہاں تو انہوں نے 200,000 جمع کیے ہوئے, کوئی ویڈیو کیسٹنگ نہیں ہے, ویڈیو کیسٹنگ لے کر بیٹھا ہے یہاں, اسے دنیا کی قیادت دینا چاہتا ہے. کھاوری قیادت پر تمہیں ڈال, قیادت سنت کے اندر ہے, قیادت سنت کے اندر ہے, سنت کے اندر ہے قیادت. اس نبی آخر زمان کی سنت کو تو لے کر کرے گا, تو زمین پر کیا جائے, یہ تیرے قدموں کے نیچے رونے گرائے گی, اس کو تجھے کیا پتا ہے. ہوا چلتے رہے پور تجا آگا بختو والا شہر ہوا ہے عبد الرحمان بابا والا, دو دیر وہ آیا جو پکے گا درست جہان والا وہ آیا پکے جی ورنکم سا درد ہزار درمان ورنکم دا دادا سود بزیاد مر میں کما ہاں ہاں ورن کما او ہو ہو یو وقت پداس راشی یو وقت بدر جہان ورن کما او ہو. ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بال کی سنت پر جان دینے کی نیت کی ہوں, اور ہم اسی درکار کے ساتھ عالم انسانیت کو خطاب کریں اور یا اس چیز کو وجود میں لے کر آئیں گے, اور اگر وجود میں لا سکے تو جان دینا تو کہیں گیا نہیں. دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا سخت جگہ آزادی کی, یا سخت جگہ آزادی کی, یا سخت جگہ آزادی, یا تو سخت ہے جو آزادی کے بعد آدمی جا کر بیٹھتا ہے, اور یا وہ شہادت کا تختہ ہے جس پر آدمی جان دیتا ہے. تو یہ تو دو مزلے ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے کیا ادھر کی کیا خوف کی بات جی. بالکل آخری جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری مار کے گراج تھی تو ساتھی محسن مشورہ دے رہے, اس نے کہا کوئی مشورہ اپنے دو, کل اس میدان میں یا تو تخت لاہور ہے جو سکھوں کو کچل کر اس میں ہم چڑھیں گے, اور یا تخت شہادت ہے جسے ہم قبول کریں گے. تمہارے تو ہمارے تو بہت آسان منزل ہے, کچھ کوئی پیش نہیں ہے. تو جہاد کبیر اور جہاد اکبر کا تذکرہ کیا, تیسرا پھر قتال ہے, وہ وقت ضرورت وجود میں آتا ہے. قتال سے پہلے ایک تفصیلی محنت کرنی ہوتی ہے جہاد اکبر کی, جہاد کبیر کی, جہاد اکبر کی, بڑی تفصیلی محنت کرنی ہوتی ہے. اس لیے 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے محنت کی, مدینہ منورہ میں آپ نے جا کر اپنی بنیادی محنت کی ہے, آپ نے لڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے. لہذا بدر کی جنگ مدینہ کے پاس لڑی گئی ہے, مکہ سے لوگ چڑھ کر آئے ہیں. احد کی جنگ مدینہ کے پاس لڑی گئی ہے, قریش مکہ چڑھ کر آئے ہیں. خندق کی جنگ مدینہ کے پاس لڑی گئی ہے, مکہ والے چڑھ کر آئے ہیں. آ کے آپ ہدایت کا, امن و امان کا, صلح آشتی کا اس کو پروگرام کو آپ چلانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کو ہم روکیں گے, چڑھ کر آ رہے ہیں اور آپ کو لڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہاں جب یہ 3 دفعہ ان سے حرکت ہو گئی تو پھر 4th درجے میں آپ پھر مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. اس میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے, لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. آپ نے مکہ مکرمہ کو ایسی حکمت عملی کے ساتھ فتح کیا ہے کہ کل 14 آدمی مارے گئے ہیں, وہ پوری ایک ترتیب ہے فتح مکہ کی. اور مکہ جیسے ہم مرکز کو آپ نے فتح کر لیا ہے, اور کچھ تو خون ہوا ہی نہیں ہے. جو سر پھرے آئے تھے آگے لڑنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ, انہوں نے جب گرایا چندے کو تو بس ٹھیک ہو گئے. تو یہ آج کا مسلمان جو ہے سچ بات ہے اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے. کوئی بہت دیندار ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, ذکر کر لیتا ہے, حج کر لیتا ہے, مر گئے تو میری ذمہ داری پوری ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو تربیت کے لیے حوالے کرے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں انہوں نے کہا ریڈیو سے آپ ایک انٹرویو دیں. انٹرویو میں نے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری دنیا میں مسلمان پس رہا ہے اور پٹ رہا ہے اور اس کو کون سنبھالے گا, اس کا کیا حال ہوگا. میں نے کہا دیکھیں جی, ہم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہمیں جو ہے تو پورا پروگرام دیا ہوا ہے عمر کو سنبھالنے کا, قیامت تک چلنے کا. کہ اس عمر کے پاس دین کے کام کرنے کے لیے 6 ادارے ہیں. تصیف و تعلیف کا ادارہ ہے, مدارس کا درس و تدریس کا ادارہ ہے, دعوت و تبلیغ کا ادارہ ہے, بیت التلقین کا ادارہ ہے, قانون و آئین کی سیاسی کوششوں کا ادارہ ہے, اور قتال کا ادارہ ہے. اس کے 6 ادارے اس کو دیے گئے ہیں کام کے لیے. اس کو ہر دور میں ہر وقت ان کو زندہ رکھنا پڑے. تو کام کر رہے ہوں فعال طریقے سے, ایکٹیولی کام کر رہے ہوں. تو ان سے میں نے کہا, جنوبی افریقہ اور کا جو دانشوار مجھ سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا آپ بتائیں کہ ان 6 اداروں میں آپ کے مسلمان کس کس جگہ اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو تربیت کے لیے حوالے کرتے ہیں. سچ بات ہے, جو آدمی 40 سال سے اپنے گھر پر بیٹھے نماز پڑھ رہا ہے, اپنے اکیلے دین پر چل رہا ہے, اس کو چند ہے کہ ہماری تصور کی مجالس ہوتی ہیں, اس کو 41 دن میں ہماری 10 بجلے سے ہوں گی, اس میں اس کو بٹھاؤ, پھر سے پوچھو کہ آپ کے پاس کیا دین تھا اور کیا دین آپ کی سمجھ میں آئے, تو کہ سر پیٹے کا کہہ کہ افسائے افسوس میں زندگی جائے گی. جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا دن رات لگا رہتا ہے اعمال میں, اس کو 41 دن کے لیے تبلیغ والے حضرات کے ساتھ بھیجو. اس کے بعد جب باہر سے پوچھا کہ پہلے دین کیا تھا, آپ کیا کیا سمجھو, اس کے سر کو پیٹے گا کہ میں تو زندگی جائے گی, مجھے کیا پتا. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھ لیں میری, کہ تو اگر اکیلے اپنے دادا بیٹھ کر دین پر چل رہا ہے تو تجھ سے بہت کچھ رہا ہوا ہے جس کی سیکھنے کی تجھے ضرورت ہے. وہ تب ہوگا جب تو اپنے آپ کو تربیت کے لیے حوالے کرے گا, وہ جب تو بنے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ بنی ہوئی اسلامی شخصیت کیا ہوتی ہے. یہ سورہ حجرات میں کہا گیا کہ وہ کیسی آئے تھے کہ ولما سلیمان فی قلوبکم دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, ان سے کہیں کہ ابھی تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے, ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. چلیں اب آخری بات آپ کو سناؤں, پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اس دن میں یہ کبیر میڈیکل کالج میں کھڑا تھا تو ایک جج صاحب ہے ہمارا, بہت نیک دار آدمی, ملنے کے لیے آیا تھا مجھ سے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا, میں نے کہا فلانا جج آیا تھا, وہ اپنے کسی بچے کو داخل کرنا چاہتا تھا یہاں. تو اس نے کہا وہ جج بڑا سادہ ہے, وہ جو ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں, یہ نارکاٹک کا جج ہے. ہاں جی, اینٹی نارکاٹک کا, اور اس کا جج ہے, اتنے کیسوں کو پکڑتا ہے. میں نے کہا ایک تو اپنے لیے کر لو نا, پھر 10 بچوں کو اس کالج میں پڑھا سکو گے. اور یہ جو آدمی بات کہہ رہا تھا نا, اس سے حج کیے ہوئے ہیں, اس سے عمرے کیے ہوئے ہیں, اس سے داڑھی رکھی ہوئی ہے, لیکن جو ایمان کا کھانا ہے دل کا وہ خالی ہے. عمل اس نے کیا ہے, ایمان کا کھانا خالی ہے. کہ جو آدمی حرام کے راستے کی کمائی کو مسئلے کا حل سمجھتا ہے, اس لیے کہتے ہیں دیکھے پرانے پاک میں آئے تو حدیثوں میں اور آیات میں کیونکہ لوگوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ ان کا فرض واجب کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر یقین کا فساد ہے. عمل کا ٹھیک ہوگا, دل کے اندر یقین کا فساد, لہذا عمل کو فائدہ نہیں دے گا, وہ عمل کو فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ ان کے دل کے اندر یقین کا فساد. اور بولا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور یقین کی کمزوری, عمل کے پہاڑ یقین کی کمزوری کی تلافی نہیں کر سکتے, اس بات کو سمجھ لے. عمل کے پہاڑوں اور یقین کی کمزوری ہو, اس کا غلط نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اجزاء قوت ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس کا کوئی فرض واجب عمل قبول نہیں ہوگا. یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ یا ابرک من تود الامانات الہ لیا, اللہ حکم کرتا ہے کہ تم امانتیں اپنے اہل کے حوالے کرو, اس کی تفسیریں نے ہمارے فرقان نے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکام کو میرٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے. پھر آگے لکھا ہے کہ جو آدمی میرٹ پر فیصلہ نہیں کرتا اس کا فرض واجب کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو ہمارے صبح کی تعلیم ہمارے مسجد میں ہوتی ہے اس تعلیم میں نے یہ بات کہی تو ایک پروفیسر صاحب نے ایک سلیکشن میں ایک ہیڈ صاحب کا ایک سلیکشن میں ایک میرٹ والے کو چھوڑ کر غلط میرٹ والے کو لیے ہوا تھا تو اس طرح بیدار ہوئے سمجھ سے دوبارہ اس بات کو دروایا. پھر دوبارہ میں نے اس کو بولا آج کہتا اچھا میں نے کہا نہیں جلتا تھا مجھے اکڑو ڈرائی کلین ہوئے اس بار کی سکا ایک ہوا دکان کی سکا ایک ہوا دفتر میں جو کرتے ہو کرو دکان میں جو کرتے ہو کرو حکومت کی کرسی پر بیٹھتے جو کرتے ہو کرو کیونکہ آپ کی ڈرائی کلیننگ ہو گئی ہے مسجد میں نماز. تو میرے بھائی نماز اور نماز روزہ حج ڈرائی کلیننگ نہیں ہے کہ بغیر پانی کے آپ کو دھو کر صاف کر دے گی. اگر اس کا اثر تیری عملی زندگی پر نہیں آیا ہوا تو سمجھ لے کہ تیرا عمل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر, تیرا عمل قبول نہیں ہے. تو حج کے لیے ضرور گیا ہے لیکن اس لیے گیا ہے کہ اگلے سال جو میرا پوسٹر آئے گا الیکشن کا تو میرے مخالف کے ساتھ الحاج لکھا ہوا تھا تو اس طرح ان شاء اللہ کہ خیر ایمان سرب الحاج بھی. میرے ساتھ بھی لگا ہوا گا وہ تو نے اس لیے کیا ہے, تو بیت اللہ کی طرف نہیں گیا تو اپنے نفس کی طرف گیا ہے. تو نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تو نے اپنے نفس کا طواف کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک قرآن پاک تو اس سے مطالبہ کر دے اپنی تربیت کرانے کا, تو اس کے لیے تو اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر. اللہ کرے کہ جن یہ دنیا کمانے کے لیے چیزوں کو سیکھنے کے لیے آئے ہو اس کے ساتھ اس چیز کو سیکھ کر جاؤ, ہر جگہ باغ و بہار رہو گے. جس دفتر میں ہو گئے جس بینک میں ہو گئے انشاءاللہ باغ و بہار ہو. ٹھیک ہے نا, اس جگہ کریے رحمت. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من طير الحلم سهلا من راشد. یا اللہ ہماری اور پوری امت کے صغیرہ گرے گناہوں کو معاف فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کے ساتھ جہاں جہاں اسی میں گرے ہوئے دشمن رہے ہیں یا اللہ ان کی مانوں کی فاض فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی فاض فرما, یا اللہ ان کے بالوں کی فاض فرما. یا اللہ نے کچھ سنا ہے بے تفاق اتفاق اتحاد عبد الرحمان کا علاج سزا فرما. یا اللہ علیہ اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما, اپنے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ جن کے لیے میں نے کوشش کر رہے ہیں وہ تصویب و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں, قانون آئین کے راستے سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما, سب کو قبول فرما, اور یا اللہ سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما, یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ جتنے بھائی بیان میں بیٹھے ہمارے سلسلے والے عامۃ المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے. یا اللہ کوئی تنگس و تنگسی کو دور فرما دے, پریشان حال و پریشانی کو دور فرما دے, کوئی بیمار اور گھروں میں بیماری یا اللہ کی شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے ڈاکٹر بیت اللہ صاحب نے ختم قرآن پڑھا, یا اللہ تو ان کو ان کے خاندان کو یا اللہ کو لوگ گزار باغ و بہار, یا اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسات, یا ان کے والد صاحب ہمارے ذوق سے یا اللہ رحمت نصیب فرما دے. یا اللہ جن ساتھی شامل ہوئے اس کا بندوبست کیا, جو کوئی شوق سے آتر ہے سب کی دنیا آخر گزر فرما دے, سب کی دنیا مرنے کو پورا فرما دے. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی میں عطا فرما دے, اور یا اللہ سے اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق نمبر فرما دے, اور یا اللہ امت مسلم ہے اور عالم اسلامیہ کے لیے کوشش کرنے کی میں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو دنیا اور آخر کے ہر مقام پر تو یا اللہ ہمارا دستگیر ہو جا, اور یا اللہ ہر جگہ تمہارے لیے رحمت والے خیر والے معاملہ کو فیصلہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صادی. اس کا مٹھائی وغیرہ ہم نے نہیں کی تھی کہ کسی وقت درد نہیں ہونی چاہیے ماشاء اللہ. مٹھائی